ये वो लोग हैं जिनके लिए हमेशा रहने वाले बागात हैं, उनके नीचे से नहरें बहती होंगी, उनको वहां सोने के कंगनों से मुजयन किया जाएगा। वो ऊंची मसनदों पर तकिया लगाए हुए बारीक और तबीज रेशम के सब्ज कपड़े पहने होंगे। कितना बेहतरीन अजर और कैसी हसीन आरामगाह।